Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Efter fem handelsdage i minus gik de europæiske aktieindeks i går i plus, og de amerikanske indeks herunder, også de hårdt prøvede teknologiaktier, fik også medvind inden USA i dag. Lukker handelssporene for at hygge om kalkunstegn og varme op til Black Friday. Jeg har Lars Persson med mig i studiet denne morgen. Lars Venstre med os lidt senere på telefonen, og det samme er Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank. Vi skal høre, hvilken leg det er, Saudi-Arabien og Trump har gang i på oliemarkedet. Men Lars Persson, start med at fortælle os, hvordan vi har det denne torsdag morgen. Ja, vi er da gået i gang med at gnaske lidt kalkun, for vi har da forladt handelsbordene i hvert fald. Markedet er i minus over hele linjen, så vi starter. Nå, farvel og tak for i dag. Nej, men det ser ud til, at det bliver en lang vinter, skråstrej, en kort juleaften, må jeg lige vil sige. Nej, det er lidt pø om pø. Altså, vi har jo også alt det uroen stadigvæk, så det er jo svært bare lige at lægge det væk, og man kan se. Kina og USA's retorik her til morgen, det var da også stadigvæk sådan forholdsvis skarp, hvor at de var ude og sige, at ja, vi skal beskytte vores rettigheder, amerikanerne, og så siger, og så henviser kineserne til, ja, og vi beskytter også vores, læs vores udtalelser i september måned, eller vores skriv fra september måned af. Så. Læs jeres referater fra vores møder. Ja, det er det. Så ja. Hvis nu du giver os de sådan facts, tallene på indeksen, så kan vi ligesom tale rundt om dem efterfølgende. Minus 0,3 for Frankrig, 0,2 for Tyskland, 0,2 for Sverige, 0,13 for Finland og 0,1 for Danmark. Og så har vi Norge i et lille plus, og det kunne måske være noget med olien. Måske stikker sådan en nuden op en lille smule i forhold til, hvad vi havde set den her forleden dag. Det hører vi herr Hansen fra Saxo Bank om her om små 10 minutters tid. Ja. Men Lars Persson, jeg sagde jo indledningsvis, i går lukkede vi plus, der var vi glade. Ja. Vi er jo heller ikke kede af det, voldsomt i hvert fald. Men vi har det ligesom været i gråvejr. Det er lidt overskyet, og der er ikke så meget sol. Og så er det jo, så må man vende sig lidt til den situation. Og det tror jeg egentlig også, der er mange aktionærer, der sådan går rundt og tænker lidt over i disse dage, hvad er det, vi skal gøre med vores porteføljer. Så ja. Og nogen har måske allerede gjort noget. Men nu har jeg jo bidt mærke i, at tirsdag, der havde vi Henrik Drusebjerg, chefstrateg fra Carnegie Investment Bank med i studiet. Han havde simpelthen hånden på kogebladet og sagt, det vender efter G20-topmødet i Argentina, som starter den 30. november. Mm. Der kommer Trump og Xi Jinping til at måske ikke kramme hinanden fysisk, men verbalt, sådan lidt positive toner. Ja. Det var Henrik Drusebjergs udlæg, og så havde vi Tom Hårgaard med i går, da vi kørte rent teknik. Mm-hmm. Og Hårgaard siger også, at nu kan vi ikke smide mere over bord. Så han ser også en vending i markedet i løbet af næste uge. Så hvad tænker en Lars Persson? Jamen, man kan jo altid gå og gætte. Det er altid godt at sige, jamen, jeg tror, jeg håber og sådan noget. Men indtil markedet er vendt, og optrenden er gået i gang, så tænker jeg, at jeg sidder lige så stille herovre på den anden side og afventer udviklingen, fordi det er ikke mig, der kan puste tilen, så vi får flammer igen og kan stå og lune os med. Det er der nogle helt andre, der kan. Så er der nogle gløder tilbage, må jeg så spørge? Jo, men det er der jo, men markedet er jo ikke ok. Det kan blive meget værre. Altså, hvis vi kan finde. Vi kan jo få halveret ting. Vi har jo, husker jo alle sammen, og 2007 og 2008 specielt. Så ting kan blive meget billigere. Royal Unibrew kostede dengang 35, nu koster den noget helt andet. Men det er jo netop de amerikanske fangeaktier, teknologiaktierne, Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, som har sat sig gevaldigt. Det rettede sig så lidt i går, Apple også. Det er jo det, der ligesom bringer minderne tilbage til .com-boblen, som du nævner her, Lars Persson. Ja, det var så lidt tidligere, men nej, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det var finanskrisen, du var omkring. Ja, jeg var kun om finanskrisen, men det er lidt lige meget. Lad os tage nutiden, det er den, der er interessant. Ja, det, der er i spil, som du sagde, der er selvfølgelig Xi Jinping og Donald Trump, der taler med hinanden mere eller mindre skønt, og der har vi altså en streg sande, der hedder G20-topmøde den 30. november. Mm. Så har vi Brexit, hvis vi kigger på Europa, der pågår, og det er altså på søndag EU-landets 27 topledere, de mødes. Topmøde, kan vi kalde det var det ord, jeg ledte efter. Ja. Hvor de altså skal aftale, eller skal tale om, vende den her aftale omkring, hvordan Storbritannien skal sige farvel til EU. Og inden det går ned på søndag, så skal Theresa May og Juncker altså lige blive enige om, hvad det er for en aftale, de skal præsentere for de 27 lande. Og sidst jeg hørte, der skulle Juncker og Theresa May have et møde lørdag. Så det må man sige i sidste minut, men det går altså ned i den her weekend. Det lyder, at man skal aflevere opgaver til til læreren i skolen eller på andre steder. Det er kaffe klokken 5 om morgenen, og så får man printet ud. Italien fik vi ikke på plads i går, men der var nyt i går. Italien indsendte i går det samme budget, som de har krævet en gang før til EU. Et budget, hvor Italien vil sænke skatterne, de vil indføre borgerløn til de fattige, de vil trække den her kæmpe pensionsreform, de har rullet ud, skal de vil trække tilbage. Og så det, der kom ud på den anden side, det er altså, at de vil levere et underskud på 2,4% af BNP. Det er det, de har lagt på bordet for EU igen. EU tror så ikke lige, at de kan holde det på de der 2,4%, og nu er der altså sanktioner på vej mod Italien. Det tog I som noget positivt. Lars Persson, i markedet, ja, vi var der i plus. Nå, ja. Yeah. Er det fordi, I håber på et kompromis mellem Italien og EU? Det kunne være sådan noget. Jamen, det vil også Brexit, at man vil gerne se, hvor det ender. Jamen altså, en eller anden dag en gang imellem, så er det jo, der kommer lidt overvejende købsløst ind i markedet, og det var måske det, vi så i dag. Nu må vi se, hvor det hele ender. Altså, lige nu, ja. Er der ikke så mange lyster i markedet, nej, kan jeg se. Vi er nede med 0,33%. Nu bragte du selv op Royal Unibrew, yes, var ude, vi drøber lidt de sidste regnskaber her disse dage, og hjemme var det altså Royal. Ja. Ja, og det gik jo godt. I møde på den, Lars Persson? Ja, der var fremgang og sporer, og markedet havde egentlig sådan indkalkuleret, at der skulle komme en opjustering, og det kom derop. Også aktien faldt så lidt tilbage og gør det også her i dag. Det er jo en aktie, der kvæg, at markedet faktisk er faldet, de store danske indeks er faldet, så har den klaret sig med et afkast på 27%. Selvfølgelig har den fået et gok i nøden hen over oktober-november måned, men den overordnede trend er stadigvæk intakt, hvis man kigger på den for det lange løb tilbage fra marts-april måned 17 og tegner et par streger der, så hænger den stadigvæk ved. Det var sådan ligesom en boble, vi fik skabt. Det er ligesom sådan en vabel, kender du godt det, så kommer sådan en, det lyder ikke så rart. Håber ikke nogen, der fik morgenkaffen galt. Men tak, fordi du forsøgte at tegne et andet billede. Ja, men det var det, men det var ligesom en, der kom, det blev lidt for stort, og nu er den ligesom faldet tilbage i den her opadgående trend. Så altså, det er ikke sådan, at jeg tænker, at man skulle storme ud og sælge sin Royal Unibrew, hvis man havde nogen, bare fordi den er faldet lidt tilbage, og heller ikke fordi den falder i øjeblikket. Det bliver jo så lidt spændende at se, hvordan den næste sommer kommer til at gå. Man kan se, de har lidt anstrengte marginer på de nye forretninger, men det er jo noget, man nogle gange må lære at leve med. Man skal lige lære dem at kende, og de skal lære en at kende, og der er sikkert også nogle besparelser rundt omkring i de italienske sodavandsfabrikker og det franske, nye franske saftvandsområde, de har indkøbt der. Så der er nok at se til, tænker jeg. Og så skal vi måske lære dem bedre at kende heroppe i Norden. Det er jo måske en mulighed for, at man kan begynde at producere nogle italienske sodavand og sådan noget. Det blev ind med alt det her, når man skal putte... Det har lagt mærke til flotte gin, flasker og skruer. Ja, det er gin og tonic, så skal det ikke bare være sådan en almindelig... Er det dem? Nogle af dem er i hvert fald, ja. De er i hvert fald på vej ind med noget af det der sjov og ballade. Så ja. Royal Unibrew, som altså, det er Norden. Det er Norden, der er Baltikum. Yes. Og så nogle små enklaver i Italien. Der er noget italienske stærkøl, ja. Og så er der maltdrik fra Ceas. Det var jo noget af det, de slog sig op på i gamle dage. Det er jo efterhånden en kæmpe fusion. Det startede jo med, at Thor og Ceas og Urban hed det vist helt op for Aalborg, slog sig sammen, og så tog de så næste klynge, der hed Faxe, og så til sidst så tog man Albani, der lå og blødte lidt der i Odense. Så nu er det alle de der gamle mindre bryggerier i Royal Unibrew, der kører det, og så har man jo købt sig ind i Hartwall, eller Hartwall købt sig måske ind i Unibrew. De er fusioneret i hvert fald, så man har Lappinkulta op fra Finland, og så har man alle mulige bryggerier i Baltikum. Det er noget af kludtæppe, vi har fået lavet her inden for øl. Det er det, og så er man da gode venner med Heineken, så hvis der bliver... Det er jo ikke tosset ting, en af top tre inden for det øl. Det er det, og Heineken har jo faktisk også udviklet, gået ind på chipsmarkedet og sådan noget, så de er også gode venner med nogle af dem, der laver chips og alt det her, så det er en bredere sortiment, de har kørt ud. Ja, ja, hvor gode venner er du med Royal Unibrew? Jamen altså, det er sådan en, man altid i bagklogskabens lys kan ærge sig over, man bare ikke bliver beholdt. Altså, fordi der har jo været nogle enkelte bump på vejen hen over årene, men den er jo klaret sig godt i... Altså, hvis man kigger tilbage, apropos finanskrisen, som vi lige stod og nævnte, havde man samlet den op i år 2009 nede i kurs 35, så havde det næsten... Der var lige i 16, men når man sådan kigger på den helt store klinge, så var der lige et lille bløb, og det var der også lidt i 15 hen over sommeren. Måske regnede det meget den sommer. Jeg kan ikke lige helt huske det heldigvis. Men ellers så er det en utrolig, utrolig smuk graf, som... Hvor næsten to år i det. Jamen, det er det. Og det viser bare, at man kan godt finde juveler på et eller andet tidspunkt, for det har bare været en. Og det har jo også været på grund af ledelsen. Vi har jo haft det lidt... Vi har lige fået en ny ind i ledelsen, men ellers så var det jo i mange år en tidligere, nu har jeg lige glemt hans navn, men ham, der var fra IC Companies. Var det noget med Brandt? Ja, jeg har glemt det. Og så var det selvfølgelig også, Kåre Schultz, der også har været ind over som bestyrelsesformand. Mm. Så, og man kom ud af kløerne på islændingene, som jo havde købt firmaet og var hovedaktionær der ved finanskrisen. De havde jo købt hvad som helst i Europa. Så de har overlevet, men har jo ikke nogen hovedaktionær. Jo, lidt Hartwall, men de har jo solgt lidt ud. Så de har ikke sådan den helt store... Altså, der er ikke nogen, der holder hunden? Nej, så har Christian Augustinus fabrikker været ind over og har også stadigvæk en lunch. Men der er ikke sådan en rigtig stor ejer, som ligesom... Ligesom vi har i Carlsberg, der råber, at vi skal den vej, eller vi skal den vej, eller vi skal den vej. Det er mere sådan, at det er mere bestyrelsen, der nok træffer beslutningerne og ledelsen. Så det bliver spændende at følge den. Nu hoppede vi lige i øltønden. Ja, ja, ja. Skal man det på nuværende tidspunkt, Royal Unibrew, og nu, i det marked, vi har nu? Er nu, kommer, det så nu kommer jo den kedelige periode i ølbranchens liv. Det er nemlig, at det bliver koldt heroppe, så vi drikker ikke så meget. Og da vi ikke ved, hvad det er for en sommer, vi står overfor, så kan det vel altid være. Og der ikke er lige noget spændende... Er det ikke nogen juleøl? Jo, men det giver ikke så meget. Nå, men, okay. Og da vi ikke rigtig kender, hvordan sommeren går, så vil jeg måske lige overveje en lille smule at vente. Men så kan vi jo spejde ud i 2020, hvor EM skal jo her til Københavnstrup og omegn. Så det skulle jo nok give glade folk i gaderne. Og hvis vi ser, hvis Royal Unibrew kan blive ved med at fastholde nogle af de kontrakter, de har i øjeblikket, blandt andet i Tivoli, hvor de sparkede Carlsberg ud for en hel del år siden, så er de jo med nogle af de rigtige steder. Så hvis man spejder langt nok ud i fremtiden, så kunne det godt være, at det er måske et opsamlingsemne. Og hvor vil du samle op henne? På hvilket niveau, Lars Persson? Jamen altså, får vi nogle dårlige dage, så skulle man jo ned og bede om den kunne komme ned i 460 eller et eller andet i det niveau, 450. Og man er jo uheldig, at den tøffer opad, som lidt den gør i dag, så kan man jo måske byde ind allerede nu. Men så er det det. Så vil det altså Royal Unibrew, der er fokus på, fordi de var ude med regnskab i går. Et andet sted, der var fokus i går, Lars Persson, det var på Ambu, som jo har fået en del tæsk, må man sige, ja. Ja. Men Sydbank indledte dækning af den i går med køb. Ja. Positive toner. Det er som om, at Sydbank har set det, som ingen andre i markedet har set. De kigger frem mod 2019 og lancering af nye endoskopiprodukter, blandt andet til tarmregionen. Også urologi. Ja. Det er den anden ende. Ja. Og regner altså med, at der kan Ambu gå ind og tage inden for tarmendoskopi. Var det 5% af markedet? En marked, der lyder på 50 millioner? Nej, ikke millioner. Ja, men nu skal jeg heller ikke slynge tal over, jeg ikke helt sikkert stille at være med. Ja, det gør vi bare. Men hvordan satte den her indledning af Sydbanks dækning? Jamen, den fik pustet til de gløder, der var, og aktien steg 6%. Altså, jeg mener jo, problemet er jo, at jeg mener, Ambu er en vækstcase, og derfor kan man ikke bare sætte sig ned og kigge på PE-tal og sige, hold da op, det er dyrt. Og man kan heller ikke rigtig lige bruge teknisk analyse. Hvis man skal lave noget, så skal man lave en vækstanalyse på regnskabet og se, hvordan det er gået de sidste mange år, hvor de har fået en god lunch af forskellige markedsområder, og så sige, jamen hvis det er det, de kan gøre igen, så burde aktien koste noget andet. Og i min optik burde den koste 150, og den ligger og koster 118 i øjeblikket, så jeg mener jo stadigvæk, der er noget optrend. Jeg kan så ikke, hvis jeg skal være tro mod det, jeg tøffer rundt og laver til daglig, det er nemlig teknisk analyse, jamen så er der ikke nogen købsignaler rent teknisk, så jeg må holde snitterne væk, sætte mig på dem, selvom jeg har siddet og lavet et lille vækstanalyseregnskab derhjemme på mit lille spreadsheet. Så sådan er det. Og så kan man så sige... Nu giver jeg spørge dig igen. Ja. Hvor samler du op henne, når vi handler eller taler om Ambu? Jamen, så snart jeg kan få et købsignal på ugebasis, kan der gå en hel del tid, men på dagsniveauet, så skal vi op omkring en 130. Så kan det godt være, at der begynder at komme måske 125, hvis det går for lang tid, men i det niveau, og så er der jo så ikke så langt op til 150, men det er sådan lige det første case, jeg ser. Måske endda højere. Mm-hmm. Ja. Så. Tak. Ja. Lars Pedersen. Og så har vi jo den helt anden ende. Hvis ja, lige... må, kan vi lave en cliffhanger her til, hvor du var Santa Fe? Jamen, det var bare Fe, det er, den mand, vi har på forsiden af børsen i dag. Ham lader vi lige stå, Fe. Fordi vi skal videre til lidt Ole og Ole Hansen her om få sekunder. Jeg kan jo lige sige, at det er torsdag, det er millionærklubben. USA har lukket, de spiser kalkun. Europa holder sig i hvert fald... Ej, vi er minus, men er minus. Og futures er rundt nullet, for de amerikanske futures bliver jo handlet hele tiden, sådan, og det kan der nogen så undre sig over, men vi er lige omkring det nullet på de amerikanske futures. Vi er aldrig helt lukket på markederne. Vi har været omkring Royal Unibrew, der var ude med regnskab i går. Ole Madsen skriver her, at vi nævner, at Royal Unibrew har nogle enklaver i Italien. Bryggerigruppen er faktisk mest tændende udenlandske producent i Italien. Tak for det, Ole. Det var jeg klar over. Og vi var omkring Ambu, som Sydbank altså indledte dækning af i går med køb på den. Vores sms er åben, hvis du har nogle spørgsmål her de næste 30-40 minutter, så er det på 42-624-7. Vi får Lav Svendsen med lidt senere. Ole Hansen fra Saxo Bank er med os lige om lidt. Og hej til jer inde på vores Facebook-side, hvor vi selvfølgelig livestreamer som altid, hvor I kan skrive løs i kommentarfeltet. Ole Hansen, velkommen til. Ja, godmorgen, Pernille. Tak skal du have. Godmorgen, godmorgen. Ole, jeg egentlig kunne spørge dig, hvad fanden sker der på oliemarkedet, men jeg vil gøre det på en lidt pænere note og sige, at det internationale energiagentur IEA, de var ude med deres ugenlige rapport i går omkring de her olielager, og de sidste par måneder, synes jeg vidt, jeg kan huske, der er det jo svømmet med olie. Blev der lukket lidt for hænderne i går, eller hvad? Nej, ikke hvis du udelukkende kigger på råolielagertallene. Den steg igen, og det er den 9. uge i træk. Og det er sådan, vi nærmer os den tid på, hvor vi normalt ser, at lagerne begynder at falde, fordi raffinaderierne de har været i gang med lige at rense rørene, og de kommer i gang med de øger produktionen her ind i vintermånederne. Og det kommer til at ske her over de kommende uger, så vi forventer sådan set, at de her lagertal begynder at falde lidt her over de kommende uger. Men ja, vi har været udsat for et sandt stormvejr. Det var ikke mere end et knap 2 måneder siden, at frygten var, at vi skulle ramme $100 før årets afslutning, og nu ligger vi altså råd rundt ned i bunden af 60'erne. Så vi har set en markant ændring i stemningen her over de seneste uger. Mm. Jeg vil gerne have, Ole, at du sætter scenen for mig lige lidt, men inden da jeg så, at Donald Trump han var ude og tweete i går, "Oil prices getting lower, great, like a big tax cut for America," og han hylder også Saudi-Arabien. Hvad er det for et game, USA og Saudi-Arabien de har gang i over for hinanden, når det handler om oliemarkedet? Det er et meget interessant game, og det er jo et game, hvor man kan sige, at saudierne i første omgang har fået nogle stryg. Dels fordi de efter den her sag drabet i Tyrkiet tilbage i august måned. Det chokkede journalisten, ja. Ja, lige der har de jo der har de været på i defensiven, og det har altså bevirket, at Trumps med hans trusler har været i stand til at få den til og presse produktionen i vejret der. Dermed skabe den plads, amerikanerne havde brug for at kunne indføre sanktioner mod Iran her tilbage i starten af november. Mm. Det der så tog markedet på sengen, og det som nok også gør, at saudierne de er forholdsvis de er ikke begejstrede, de er nok forholdsvis rasende i øjeblikket, det er, at amerikanerne i stedet for at gå all in, som man siger, mod Iran, så gik de faktisk ind og tilbød, at 8 lande, hvor 2 af verdens største importører af olie, de fik lov til de fik nogle såkaldte waivers, som betød, at de ville være i stand til at fortsætte med at kunne købe iransk olie lige i 6 måneder frem i tiden. Og det ændrede altså lige pludselig hele balancestykket, eller hele regnskabet, fordi i stedet for at se en 1-2 millioner tønder forsvinde fra Iran, så er de blevet i markedet, og samtidig har russerne og saudierne så hævet produktionen op til november, og det gør altså lige pludselig, så røg vi ind i en situation igen, hvor markedet havde for meget olie, der lå og flød rundt, og det har den ikke kunne holde til. En stor spekulativ interesse i at se højere priser, som var nødt til at kapitulere og komme ud, og det er altså det, der gør, at vi i dag ligger her i lige omkring de $63. Og man kan sige, at OPEC de har et kæmpe dilemma, fordi altså skal de skydes efter Trump, eller skal de rammes på deres økonomi, for de er nødt til at sænke produktionen for at få skabt noget balance nu, og de har et møde her den 6. december, og sænker de produktionen, så er det klart, så er Trump klar med hans Twitter-maskine igen, så går han efter den. Og hvis de ikke gør det, så bliver det ramt på økonomien. Saudierne skal vel have omkring $80 tønden for at få det til at balancere, og det er jo altså langt fra, hvor vi har den i dag. Hold da kæft, ja. Ej, undskyld, sømandsproget pakker jeg lige væk nu her. Ole Hansen, det virker som om, vi har et decideret trekantsdrama i gang på oliemarkedet med med USA i det ene hjørne og Donald Trump, og så har vi alle de spekulative positioner i det andet hjørne, og så har vi altså OPEC med Rusland og Saudi-Arabien i tredje hjørne. Er det det, der flår os og gør, at vi simpelthen ikke kan finde et niveau, når det handler om olieprisen? Ja, fordi udover vi har den, det hvad vi så altid ikke kan undgå at tale om, det er politik, og det er jo det, der gør, at det altid er forholdsvis næsten umuligt at forudsige noget som helst om olieprisen 6 måneder ud i fremtiden. Så har vi jo altså nu igen en situation, hvor russerne og saudierne og OPEC generelt er nødt til at afgive noget markedsandel til endnu en gang til de amerikanske skifolieproducenter. Og det gør selvfølgelig ondt, men altså det, de er jo nødt til at forsøge på at balancere prisen for eller gå for lidt, så det ligger hos dem, fordi amerikanske producenter, de svarer kun til noget til en gruppe mennesker, det er deres aktionærer, og så længe deres økonomi hænger sammen, så vil de blive ved med at bore og producere så meget, som de nogle gange kan. Så det ligger altså hos dem, de lande, hvor der er en politisk indflydelse på, hvor meget de producerer, som det er op til dem at skabe den her balance. Mm. Det her møde den 6. december, Ole Hansen, hvem er det, der skal sidde omkring bordet her? Jamen, det er jo gode venner som Saudi-Arabien og Iran og hvem vi ellers skal finde sammen. Nej, det er jo hele kartellet, som har deres store halvårlige møder. Det var jo egentlig en som for et par måneder siden skulle have skaffet en god julefrokost og lidt feststemning, fordi de har fået markedsprisen tilbage op i det her 70-80 dollar bond, som jo er ganske ganske tilfredsstillende for de fleste af dem, og nu skal de altså lige pludselig igen ud i defensiven og forsøge på at rette op på noget. Og det er klart, de er ikke, mange er jo nok ikke særlig begejstret for den stigning, der kom i produktionen, som jo blev presset igennem af saudierne, og iranerne føler sig selvfølgelig klemt voldsomt ud til siden af sanktionerne, så det bliver et interessant møde. Nu, du ser interessant, Ole Hansen. Jeg plejer at huske, at det kan godt blive ret korporligt, når de samles omkring bordet, og der ikke er øl og snaps og hyggestemning. Ja, jeg var over hils på journalisterne hos Bloomberg her i mandag, så vi sad og snakkede lidt om det, og de to, der skulle ned og dække det, de synes selvfølgelig, det var meget spændende, men også altid lidt af en, det er lidt af en rugbykamp, når det først går i gang dernede. Det vil sige, vi har en ikke en streg i sandet, men vi har en linje, der hedder den 6. december. Ja. Hvor, når vi kommer ud på den anden side, det er Ole Hansen. Hvor lander vi så hen her? Altså, hvem er det, du holder? Hvem holder du på, når vi taler USA, spekulative positioner og OPEC-landene? Jeg tror, vi lander højere, og der er flere ting. Mens vi sidder og taler, kan Lars jo lige trække sin Brent Nordsjøolie chart frem, og på ugenlig basis, så trække en linje fra bunden ned i 2016, og så kan han også lige trække en linje fra bunden, vi havde her i marts i år, så kan vi se, hvor de mødes, og hvor prisen er ligget her i ugens løb. Så vi er i et meget interessant område her, cirka 61-70 får jeg det til. Passer det, Lars Persson? Det gør det godt, sikkert. Du sætter os lidt i svinge herinde, Ole Hansen. Det gør det helt sikkert. Ja. Men du har styr på grafen, kan jeg høre. Ja. Den skulle vi, der, det er der, hvor ligesom slaget skal stå. Og selvfølgelig nu har vi haft 2, 4, 6, 7 eller 8 uger i træk, hvor pilen er peget nedad. Så vi skal snart til at finde noget støtte. Og for at det kan ske, er vi nødt til at se nogle af tallene blive mere prisvenlige. Og der må jeg holde mig til, det er ikke dig eller mig, der køber olie. Der er kun én gruppe, der køber olie. Det er raffinerierne. Det er dem, der kan bruge det. Så det er raffinerierne ultimativt, vi skal holde øje med, hvad er deres aktivitetsniveau. Og deres aktivitetsniveau, den vil være stigende over de kommende uger. Den i et eller andet sted mellem 1,5 og 2 millioner tønder om dagen, vil deres efterspørgsel stige. Det er, hvad den har så tilsvarende været nede med her i den her periode, hvor de har renset igennem og gjort klar til vinterproduktionen. Mm. Udover det, hvis OPEC og russerne kan cutte med et eller andet sted mellem op til 1,5 million tønder, som der har været tale om, så er det altså lige pludselig en balanceændring på en 2-3 millioner tønder, og det skulle være nok til at lægge en bund under markedet. Og der, ud over det, men det er så lidt teknisk, så skal vi også lige være opmærksom på, at stigningen i olieproduktionen lige nu kommer fra USA. Amerikansk olie er meget let, det er det her skifolie, og det er ikke nødvendigvis det, raffinerierne de har mest brug for, fordi det er ikke, du kan ikke rigtig producere de her diesel og jetfuel og alle de her mellemdistillerede distillate, middle distillate, som de hedder. Mm. Det er ikke optimalt for det. Så selvom vi på papiret har et marked, som måske er i overbalance, der er mere produktion, end der er efterspurgt, så er det ikke nødvendigvis den rigtige olie, der bliver produceret. Så jeg tror, når kampen her raser ud, så kommer vi tilbage og ligger os op i det her 70-80 leje. Det lyder godt. Anders fra Bigrød, han spørger mig lige her. Skal vi under $55 eller kun 60? Det er, altså, som lige nu er det jo ligesom at fange på grikkniven, for der har jo ikke været nogen som helst tegn på, at markedet har fundet en bund endnu. Det eneste, jeg forholder mig til, det er, at vi ligger i hvert fald tæt på et meget teknisk niveau, hvor vi skal se, om den er stærk nok til at kan holde markedet. Mm. Hold markedet op. Hvis det ikke er tilfældet, oliemarkedet kan godt lide de store rundtal. Det er jo altså det er 5'erne og 0'erne, så er det jo umiddelbart 60 og derefter 55, som man kan fokusere på. Men i første omgang så er det lige den her trendlinje, som markedet læner sig op af. Interessante tider på oliemarkedet, og vi kan altså lige se frem mod den 6. december, hvor der er møde i OPEC-landene, og så må vi se, hvor vi skal hen af. Og dit bud er altså, Ole Hansen, at vi skal op og ikke ned. Er det korrekt forstået? Ja, vi skal stabilisere os igen, når den kan falde fra 70 til 60 relativt hurtigt, uden rigtig at finde noget støtte, så er vi i en situation, hvor der markedet har været grebet af panik, så vi er i gang med sådan en eller anden form for en skyde over målet. Ligesom vi skyder over 80, så er vi også, tror jeg også, vi er i gang med at skyde over på nedadgående retten, men den har brug for nogle dage, hvor den handler sidelæns og falder til ro, før vi kan begynde at tale om, at bunden er nået, men kigger vi nu et par måneder frem, så ser jeg at panikken er overstået, og vi ser prisen handle højere. Super. Lad mig kaste et andet sted hen, Ole Hansen. Også på aktiemarkedet står jo og taler handelskrig og Donald Trump og Xi Jinping, som skal mødes her sidst på måneden i Argentina og G20-topmøde. Hvordan sætter den her handelsretorik sig i råvaremarkedet? Jeg tænker måske en amerikansk høst og sojabønner og den dur. Jamen altså, er der en kontrakt, man skal holde øje med lige nu, så for at holde øje med, hvad der sker, det er sojabønderne, fordi der er jo altså store pletter af sojabønder, der ligger og rådner i markerne i USA nu, fordi de simpelthen ikke har lagerplads til det. De har jo mistet Kina, som er deres absolut suverænt største kunde. De aftager jo en betydelig andel af den amerikanske årlige høst, og de er altså stået af. Og så prisen har været under pres, så ser vi lige pludselig en pæn stigning i sojabønderne, så er det fordi, der begynder at komme nogle ordrer tilbage i markedet fra Kina, og det kunne være et tegn på, at der er et eller andet under opsejling. Så den holder vi meget, tæt øje med. Og ellers, nogle af de andre steder generelt, har det jo skabt en sur stemning på tværs af de forskellige sektorer. Industrimetallerne har været under pres på grund af frygten for nedgang i den globale vækst. Ædelmetallerne har egentlig ikke rigtig, de har mere eller mindre handlet sidelæns de sidste par måneder, og det er betragtning af, hvordan aktiemarkederne og andre markeder klarer sig, så er det jo sådan set tilfredsstillende, men der har ikke været noget, der ligesom har givet det. Det er et skub endnu, og det er jo fordi, vi fortsat ser en dollar, som ligger og leger lidt med nogle topniveauer. Mm. Der var rygter frem om, at man sådan lavede sådan en udflytning af de amerikanske, hvad hedder det nu, sojabønder ned til Brasilien, og så købte man dem, så sendte man dem over til Kina. Det er det noget, du har hørt noget om? Jeg så en hel udsendelse om det i forleden på tv, eller var det på nettet, tror jeg faktisk det var. De mente, at der faktisk var sådan en transport ned til Brasilien, og så lastede man dem over på det næste skib, og så sejlede man dem så over til Kina alligevel. Ja, lurer mig, der er jo ikke ligefrem søjbøn, der er jo ikke en serienummer på en søjbøn, så den er forholdsvis nem, og hvis den lige bliver pakket om. Og vi har rent faktisk set, altså eksporten til Sydamerika og også til Mexico har været pænt stigende, og det er jo ikke sikkert, at de ender op i mexicanske og brasilianske maver. Men brasilianerne har jo også ude at sige, at vi eksporterer, hvad vi producerer, og så er vi jo så nødt til at købe amerikansk til egen forbrug. Og det giver også god mening, fordi der er jo en stor prisforskel mellem de to, fordi brasilianske sojabønnepriser jo ligger markant højere end de amerikanske, fordi de har en efterspørgsel, som er tvunget. Mm. En tvungen efterspørgsel, fordi kineserne ikke kan købe de amerikanske i øjeblikket. Interessant, at man kan holde øje med sojabønneindekset for at ligesom få en forvarsel for, hvad Donald Trump og Xi Jinping de kommer til at sige til hinanden. Ja, og der var også lige, hvis jeg lige må sige også, de kinesiske medier var jo ude i går og rapporterede, at Navarro, han var blevet ekskluderet i til mødet dernede, og det vendte jo ligesom for at få lidt bekræftelse af. Hvis det er et tilfælde, så kunne det godt være et tegn på, at, og det er også det, jeg tror faktisk, at vi der var med til at løfte ved aktiemarkedet i går, ud over den sædvanlige sådan før fridags feststemning. Men hvis han ikke er med i de her, det vil jo sende et signal fra amerikanerne, om, at de er mere villige til at finde en løsning. Så det er noget, vi lige holder lidt øje med. Hvis det også bliver bekræftet fra amerikansk side, han ikke dukker op, så skaber det måske en lidt bedre grundlag for, at de kan finde noget fælles fodslag. Fodslag. En sidste ting, Ole Hansen, som vi skal omkring, kan se her på min sms, det er guld. Ja. Hvor er vi sådan sæsonmæssigt? Jeg tænker kinesiske nytår og indiske Diwali festival og sådan nogle ting. Er det noget, der spiller ind PT på prisen? Nej, den fysiske efterspørgsel er vi sådan set ved at forbi i forbindelse med i hvert fald den indiske del. Det vi primært i øjeblikket nok skal forvente, eller hvor vi skal se efterspørgselen komme fra, det er via ETF'er, og det er den finansielle efterspørgsel, og den har jo altså, den er sådan stille og roligt begyndt at kravle op af, hvis vi kigger på ETF-delen, men futures-delen, hvor det jo er de store hedgefonde, der ligger og opererer, de forholder sig fortsat negativt til prisudviklingen, og det vil de højst sandsynligt blive ved med, så længe vi ligger under, jeg vil sige, altså 12.40 var jo ligesom der, hvor vi toppede her. Sidste gang, vi forsøgte i opadgående retning, bryder den 12.40, kunne det godt være, at vi får et teknisk signal, som kunne trække den højere, og det kunne være med til at skabe noget yderligere efterspørgsel fra første omgang for dem, der spekulativt har ligget, ligger den, så i så fald vil ligge den forkerte vej. Men for at vi kan se en markant forbedring, så har vi også behov for, vil jeg sige, at se ro på USA og Kina-delen, fordi der har været meget fokus på den kinesiske renminbi, og den ligger jo så stadig ret tæt på de her $7, som ligesom er blevet sådan en magnet for markedet, og frygt for, at hvad der skal ske, hvis kineserne giver den lov til at blive svækket yderligere gennem det niveau. Og det, hvis det sker, så kunne vi godt se noget svækkelse af guldet på kort sigt. Men overordnet, så ser vi guldet højere næste år. Vi forventer sådan set, at dollaren den begynder at toppe ud her over de kommende par måneder, og får vi først en svær dollar, så får vi også noget medvind til råvaredelen. Det lyder ikke som om, du kommer til at sidde og trille tommefinger gennem december og julehække, Ole Hansen. Nej, der er jo altid råvarer. De flytter sig hver dag. Det er et fascinerende marked at være involveret i. Der sker altid et eller andet. Ole Hansen, tusind tak for din tid. Dejligt at have dig med, og fortsat god handelsdag. Tak for det, og lige måde. Tak. Hej. Så vil det altså Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank, med et bud på, hvor vi, ja, hvilket niveau vi skal finde på olien i det her trekantsdrama, der pågår mellem de spekulative positioner i markedet, og så har vi OPEC-landene med Saudi-Arabien og Rusland, og så har vi altså Donald Trump skifergasolie i det tredje hjørne. Og så har vi det her møde den 6. december, og derefter så er budet altså Ole Hansen, at olien skal opad. Er det noget, vi skal in mente, hvis vi tænker investeringer på aktiemarkedet, Lars Persson? Altså, jeg synes jo, at vi har set guldet stige en lille smule her, men altså, som regel så er det også sådan, det har været i hvert fald tidligere tiders flugt, når markedet har været kedeligt, så har man brugt guldet. Så jeg synes også, at den manglende stigning i guldet indikerer, at vi er stadigvæk ikke rigtig nervøse. Og som vi også hørte, at det var futures-markedet, de helt store drenge på inden for det her, de havde ikke meldt sig ind endnu. Så jeg tænker, man er ikke rigtig nervøs endnu. Man er sådan begyndende nervøs, og ligesom også vi hørte Drusebjerg, så ved man, at det bliver lidt måske lige, væksten går en lille smule af til næste år, osv. Men positivt bliver det jo for emerging market, hvis dollaren begynder at blive lidt billigere, fordi at de har jo en del gæld i så kan det jo være, at de bliver interessante. Mm. Så det kan jo være, at man skal spejle den vej til næste år. Men irriterende med hvad kan man sige, råvarerne er faldet sådan her. Der var jo ellers en pæn optrend under opsejling. Mm. Men Lars Persson, det du var lidt omkring, det var jo det, som du sagde, at nu havde vi både Henrik Drusebjerg fra Canica, vi havde Tom Hårgaard med i går teknisk, hvor budet lød lidt, at der står en masse friske penge, som så formentlig vil vælte ind i markedet inden i næste uge eller næste uge igen efter det her G20-topmøde. Har du gjort dine købsfinger klar? De er altid klar. Der er altid et eller andet på kandidatbænken. Men spørgsmålet er, om det er tilfældet. Altså spørgsmålet er ikke, om de her små 3% i USA gør de fleste investorer glade. Det er det, jeg sådan er lidt nervøs for. Og så kan vi sidde og smile lidt og fnise lidt af 3%. Men det er det, vi må. Altså hvis du kigger i Europa. Altså spørger du en kunde med penge på bankbogen, han eller hun betaler for at have pengene stående, hvis det står et vist anseligt beløb. Altså så det er en udfordring for folk med penge. Altså man kan begynde at synge en sang om de penge der, men det skal vi undgå. Men det er kun vi til besvær. Vi skal også undgå at stå og gisne alt for meget her i Millionærklubben på en dag, hvor altså, at de amerikanske handelsbord er lukket på grund af Thanksgiving, og vi er lidt en minus, hvad for, når vi taler det danske marked. Vi får Lars Svendsen i hele Europa faktisk, ja. Lars Svendsen er med os lige om lidt. Vi lavede lige en cliffhanger, inden vi fik Ole Hansen med omkring Santa Fe, som jo fylder forsiden på børsen i dag. Med Martin Thyssen, der er CEO, ude at sige, at vi er i absolut krise. Ja. Det må man også sige, hvad er det, en 70% år til dato, at de har tabt på aktiekursen? Nu snart 80%, ja, med, i hvert fald med dagens fald. Ja, vi havde jo selskabet inden, jeg kan ikke engang huske, hvornår Bodil havde dem inde sammen med ABG, og de fortalte, at de var på jagt for at købe en amerikansk flytteforretning, men der var ikke rigtig nogen, der ville sælge, altså, og så er det jo svært at købe, når, hvis der er alle sidder med forkerte priser. Så det, der er sket, det er, at de har indgået et samarbejde, og det er jo ikke nok, og det kan man jo også se. Altså, hvert kvartal har der været et lille underskud i selskabet, og man har simpelthen manglet muskler til at vende det her. Man skal have en større omsætning for, at der bliver overskud på bundlinjen. Så man er lidt i en svær problemstilling, og ja, med 17% nede i dag, så er der 18. Så er der ikke møg tilbage i det selskab, kan man sige, andet end at håbe på, at der kommer... Det er YK, som nu er blevet til Santa Fe og det er de små... Rester af ØK, en forretning, hvor man både var til lands, til vand og i luften, det er simpelthen kun nu man i en papkasse, og det er det er der, man måske er sat hen. Spørgsmålet er, om der kommer en eller anden og køber det, og så kan bruge underskuddet og putte noget andet i det, eller hvad der nu kan ske. Det bliver lidt spændende. Men man kan jo også vende om at sige, at vi kan næsten ikke komme længere ned. Og med sådan en udmelding fra administrerende direktør at sige, når vi er i absolut krise, så hvor slemt kan det så blive fremadrettet? Man kan gå i nul. Altså man kan stadigvæk... du kan købe en aktie til en 10, og dem kan du miste. Så ja, det ved jeg ikke. Jeg synes... man kan, hvis man alligevel ikke ved, sidder man med 100.000 og tænker, hvad sker med dem i dag? Så kan man da altid kaste mig ind i den her og tænke... Det kan være, at de bliver til 2. Det kan også være, at de bliver til 0, hvis man har råd til at miste det. Eller, altså, det er ikke der, du er, Lars Persson. Nej, det må jeg sige. Det er der, jeg kender af. Vi springer hen og hører, hvor Lars Svendsen han er denne morgen. Velkommen til, Lav. Ja, hej. Dagens aktietip for jer i Aktieinfo, det er at holde øje med tankrederierne. Ja. Hvorfor det? Ja, nu har du jo selv siddet næsten og sagt for lidt siden, hvis I havde tænkt videre. Og stille Lars ud på, hvis man begynder at sejle... ting på kryds og tværs, fordi økonomien bliver sat i stå af 12 mærkværdigheder, ikke? Altså for eksempel har USA importeret og eksporteret olie på en gang. Og det er jo meget godt for tankskibsrederierne. Det er vi meget glade for. Nu siger jeg vi, fordi jeg har selv en del af dem. Men og det er jo det samme, hvis du sejler sojabønner til Brasilien, og så tager nogle brasilianske bønner og sejler til Kina til at fylde svinene. Så er det jo ganske udmærket, fordi så bliver der jo mere at lave, ikke? Altså, så alt det der roderi er jo sådan set meget godt, ikke? Og det er rigtigt nok det der, som Ole Hansen sidder og snakker om lidt med, at USA har et lidt problem med, hvorfor olie deres raffinerier kan køre på og gerne vil have. Derfor er det også været et problem, at de aldrig rigtig har ville stoppe for Venezuela, fordi de kan godt lide sådan noget fed olie, som de har. Men ja, så det er lidt frem og tilbage, og det er jo det, der er markedet, at det begynder at stramme sammen. Så skal man altid passe på med, om det er et vintermarked, ikke? Fordi der er altså et vis grad af vintermarked på inden for tankskib, ikke? Men det holder hurtigt op, fordi inden du nok ser, at du sejler i tankskib op fra, hvis du skal sejle fra Mellemøsten, det gør man ikke så meget mere til Europa, men de går jo til Asien alt sammen. Du sejler mod øst. Men så går der jo en måned, inden de kommer frem, og så går der en måned, inden de kommer ud på tankstationen. Ikke? Så er der gået 2 måneder, og så er vi jo allerede nået frem til 1. februar. Ikke? Så vinteren holder jo op noget før. på olieindustrien, ligesom en tidsforskud, ikke? Mm. Nå, men så jo, det er ved at blive bedre, håber vi. Det håber vi. Det er jo et eksempel på, du er tvunget til at våge det ene øje, ikke? Mm. Du er virkelig tvunget til at sige, okay, tør jeg ikke. Med dit akseknæ, Lars Svendsen. Ja. Nu kan jeg jo lige teste det en gang. Som sagt, nu har vi haft Henrik Drusebjerg og Tom Hårgaard i går, der siger, at vi er ved at være der, hvor der skal samles op, og vi kan få os måske ikke julerally, men en positiv tone. Hvad siger dit akseknæ til det? Jamen, jeg er fuldstændig enig, og jeg har allerede samlet op. Jeg har vist det til at købe for tidligt. Ja. Fordi jeg får det jo dårligt, når man kan købe ting til discount. Altså, jeg er jo i vild kamp i MKT, ikke mod de fremstormende horder, der har bumpet ned i vanvittigt lave priser. Ikke? Og så kan man jo sige, derfor er jeg jo allerede ombord i den der. Men, så jo, jeg tror også på, at vi får et year-end rally. Men altså, du ved, det er jo en kamp med alle mod alle, så derfor kan der jo også være nogen, der kører på tværs af det hele. Og det vigtigste forbehold er jo, hvis altså, pessimisterne sidder jo hele tiden og siger, at jamen, USA, hvis det er gået i stå og begynder at hænge med snuden, så kan resten af verden ikke stige. Det tror jeg ikke er rigtigt, men det er jo klart, at det er et er der modvind fra Wall Street, ikke? Mm. Men altså, vi har jo det her gab, som ikke det der Larsens gab, men at Europa er jo vel 20% eller mere bagefter USA. Så spørgsmålet, skal vi op, og skal de ned? Hvor skal vi mødes? Ja, og det var et spørgsmål, hvordan markedet håndterer Brexit og et italiensk budget og handelskrig. Det har vi jo også stadigvæk i spil, hr. Svendsen. Ja, og det er jo så det, vi snakker om med Drusberg, ikke? At, altså, hvor meget skal vi på aktiemarkedet lade os digere rundt i alt det der politiske røv? Det kan vi jo så ikke komme udenom, vi valgte. Lad os tage os et helt konkret spørgsmål. Det er Christiane Mollengrat, der skrev ind til os på sms'en, der er 42 624 7. For at blive lidt konkrete. Undskyld, Christiane skriver, at mine børn har arvet og har 175.000 kroner hver, som vi har aftalt at investere. Hvad er bedst med den størrelses beløb? For eksempel i en eller to investeringsforeninger, eller i for eksempel 3-5 forskellige aktier, eller skal vi sætte det hele i obligationer? Pengene får mindst 6 år til at stå. Hmm. Ja. Vil du byde ind, Lars Persson, først? Jo, men hvorfor skal man vælge mellem 5 aktier og kun 2 investeringsforeninger? Man kunne godt tage... Det skal man heller ikke. Oh, no, okay. Hvis du fik 175.000 kroner, og de skulle stå der i mindst 6 år, hvad vil du så gøre med dem i det aktuelle marked? Ja, så vil jeg nok lade nogle af dem stå i kontanter, og så vil jeg investere i 2 aktier og en investeringsforening. Investeringsforeningen, der vil jeg vælge MyInvest Contra, for at se, om der ikke var lidt der, og så vil jeg være klar til noget investeringsforening i Kina, skråstreg eller Japan, hvis det begynder at stige derude. Og så vil jeg tage 2 aktier. Sådan en doven kedelig en som Novozymes. Det kan godt være, at den er dyr, men ja, på lang sigt ser jeg egentlig stadigvæk, at der er noget i den. Også om 6 år, der ved vi ikke, hvordan tingene ser ud. De har en masse patenter og spændende ting og sager. Og så, ja, den sidste skulle være en eller anden svensker. Ja, den har jeg ikke lige på, men det kan jeg lige stå og tænke over, indtil Svendsen har fundet en eller anden. Hvad siger du, Svendsen? 175.000 kroner, 6 år? Ja, jeg vil jo nok sige, må også på, hvor gamle de der børn er, ikke? Men altså, hvad siger det? Og når man er forældre, hvis det er det, hun er, så har man vist ansvar for, at de ikke kommer bagefter og holder ind i snuden, at man har købt tårn, og det er så, jeg kan gå galt for tårn. Taler du af personlige erfaringer der? Ja, jeg har prøvet det. Min datter, jeg kan sige engang, min datter sommerferie løb. Det var hun ikke særlig glad for. Men, ej, de er genvundet, men hvad hedder det? Det er jo det, du lidt er op imod, ikke? Og så kan du sige, at hvad hedder det? Derfor er investeringsforeninger jo en meget god ting, men du skal jo så vælge stadigvæk, hvor i verden skal den eller de investeringsforeninger så hver henad, ikke? Mm. Men der kan du jo vælge mellem så mange ting, at du kan sige, at det er jo nok, du kan for eksempel, hvis du, som hun siger, det er tag 2 eller 3, jamen så kan du jo, har du ligesom flere eksponeringer i spil, ikke? Og der vil jeg jo sige, at hvis hun for eksempel tog en fjernøsten, ikke? Ja. Altså, det bliver jo deres tur på lang sigt 6 år frem i verdenshistorien, så har de jo løbet meget, meget, meget stærkere end nogle af os, og Kina ligger temmelig lavsligt i øjeblikket. Så hvis ikke det bliver revolution i Kina eller andet ballade, så hvad hedder det, og han lever længe endnu, ham med sin penge der. Sin penge, ja. Så hvad hedder det, så skulle det jo nok kunne slippe sig, ikke? Altså jeg tror, at på lang sigt vil jeg sende mine penge til Asien, og så vil jeg købe noget herhjemme i altså en, for eksempel en nordisk eller europæisk investeringsforening forresten. Mm-hmm. Og så siger det i det, og så lader du dem ligge der. Og så behøver de ikke. Altså, problemet er, hvis hun nu køber 5 forskellige aktier, ikke? Jamen så vil hun jo gå rundt hele tiden og kigge på, nå, men jeg har købt lidt ambo, jeg har købt noget dit og noget dat. Altså så bliver du ligesom for meget fokuseret på det, ikke? Mm. Andet, det er jo bare at købe noget og sige, nå ja, ikke? Hvad er det? Ja, det der er 50 aktier i. Og det kan jeg ikke rende og holde øje med. Så på en måde, kan du sige, hvis du gerne vil koble af som investor, ikke sidde hele tiden og, går det op, går det ned, så er sådan nogle investeringsforeninger jo meget gode, ikke? Mm. Præcis. Og så er det altså Asien, du orienterer dig imod, når vi taler i en tidshorisont på over de 5 år, Lars Svendsen. Ja, det er klart, hvis hun har mening om dem, der har mening om, at Sydamerika bliver fantastisk eller et eller andet, så er det jo der, hun skal. Mm. Det er det, vi går ind for, eller hvis hun synes, om det skal være bæredygtigt i et eller andet eller sådan noget. Men man skal ligesom finde ud af, hvor skal du være. Det er ikke bare at købe det hele. Man. Det er det aldrig. Fik du frem til et bud, Lars Persson? Nej, jeg fandt ikke rigtig noget svensk, jeg gad at nævne på nuværende. Der må være noget om. Ja, det er der sikkert også. Men lige nu, sådan, der synes jeg ikke lige... Jeg havde ikke lige en på for hoften. Det blev måske lidt for spekulativt, og vi skal alligevel tænke på, at det er 6 år. Så jeg vil egentlig lige hold the horse, altså. Så ja. Men jeg synes også, med det her marked, der er også heller ingen grund til at vælte alt for meget ud, vel? Fordi der er ikke nogen ved. Man kan lige så godt... Lad trenden vende, og så prøve at se, om der kommer noget opstigning der. Det skulle da jo meget gerne komme i løbet af de her år. Ja. Men vi kan jo kigge på Japan, og så kan vi jo alle sammen få et sug i maven. Der var gået mange år før det igen er sted. Jeg siger ikke, vi er deroppe, og vi får den udvikling, men ja. Mm. Så. Nu skal vi høre de her videoer ind i de sidste 9 minutter af dagens Millionærklub, hvor vi har taget temperaturen på markedet, og den er altså lunken på en dag, hvor USA har lukket. Hvis vi tager temperaturen på jeres porteføljer, okay. Nogle gange kan vi jo helt glemme, at vi har en konkurrence, der kører her i Millionærklubben. Den 1. januar, der fik du, Lars Persson, og også dig, Lars Svendsen, de fik 250.000 kroner hver. Mm. Tom Hårgaard, som sidder og spekulerer daytrader i London, han smed selv 250 kroner på bordet. Og så fik Philip Gunst, vores juniorporteføljeforvalter, 100.000 kroner at lege med. Det var, hvad der var tilbage, efter I havde skravet sammen der. Og så slår vi en streg i sandet den 31. december og ser, hvem er jeg, der har trukket det største afkast hjem og den bedste julegave til undertegnet og min medvært Bodil Gansen. Når jeg kigger på din portefølje, Lars Svendsen, hvad skal jeg så regne med der, når vi ser 31. december? Ja, så skal du regne med, at det bliver dig, der skal give. Men det er i vores dage, hvor kvinder og mænd er ligestillet, så gør det jo ikke noget. Så får du chancen for at vise dig som en moderne kvinde. Ja, jeg ligger jo og har afkast på minus 8%, ligger 230.000. Og det vil sige, at der røget 20.000 over bord, ikke? Og det var altså, det vil sige, at jeg var jo oppe og lige foran Lars for, jeg tror, det var 3 uger siden. Ja. Og så er der røget 25 ud på 10% i løbet af 3 uger. Det er jo lidt af, det viser jo lidt om styrken i den baglænger, vi lige har fået nu, ikke? Ja. Men altså, det er jo sådan, at vilkårene er, og som man siger, hvornår ligger den 31. til 12. Det ved vi jo godt, men altså... den kan vi ikke diskutere, nej. Ja, men det er jo bare et punkt, og så dagen efter, så altså, det styrer jeg jo sådan set ikke efter, vel? Men det er et ubehageligt punkt, kan man sige. Mm-hmm. Ja. Ja, den kan jeg så stå og tykke på. Du er også under vand, er du ikke klar? Jo, er du rigtig klog? Er du, jeg er også, jeg har alle mand med pumperne her. Er du sindssygt? Vi er nede på 241. Det er første gang i mit liv, jeg måske skal gå ind til have Montag og bede om at få suppleret porteføljen, hvis ikke... Finansmesteren her på radioen. Ja, hvis ikke det snart kommer noget medvind i sejlen. Det kan godt være, at... Jamen, er du her? Der er plads i opvasken til jer, drenge. Jamen, det lyder dejligt. Det skal slet ikke stå og spekulere på. Men ved du hvad, så siger han... Du siger, goddag Montag, så siger han, goddag Friday til dig. Jamen, det er det. Så sådan er det. Og så er vi i gang. Ja, ja, vi fanger den godt, hr. Svendsen. Okay. Må jeg lige høre en gang. Du står du med... Man kan jo følge jeres porteføljer inde under Nordnets Shareville. Og hvad i real time, hvornår og hvordan I handler. Kan du finde Philip Gunst til os derinde, Lars Persson, og se, hvor vi har ham henne? Det kan jeg ikke, nej. Men Lav, du er fuldt investeret, det vil sige, du har ikke nogen, ja. Og du er så i minus. Jo, men jeg er jo for opadgående. Ja, det ved jeg lige nu, det er 0, men hvad hedder det? Det er jo ved at rette sig lidt, og jeg har jo blandt andet en god del tank, ikke? Så, og jeg har også set Norden og så videre, men du kan også se Norden. Han var jo lige op og kysse 100. Mm. Og så har det her Baltic Dry Index jo gået noget baglæns. Så, nej, hvad må man sige. Så fiser han ud, ikke? Og det sjove er, på vej opad her, ikke? Så den steg jo ikke så meget end David. Der var det her Baltic Dry jo helt op i 1600, ikke? Mm. 1908. Ja. Men, hvad hedder det? Og det svarer til de mange lavskolingerne. Det er sådan, der kommer ikke nogen penge kasse. Det er næsten nul. Men at dengang, der sad vi folk på børsen, og jeg måske også skal lidt ud over, at de nu havde jo lejet skibene ud, så de fik jo ikke noget så meget gavn af opturen, ikke? Nu er vi kørt ned. Så er det jo en fordel. Men at de har aktie på det, nej. Mm. Ja, sådan er det nogle gange. Sådan er det nogle gange. Nu skal du have, Lars Svendsen. Det er jo sådan, at du er med os i morgen fredag, hvor vi tager imod telefoner for lytterne. Så jeg skal slippe dig for nærværende. Okay. Kan du have en god hensdag? Hey. Hey. Lars Persson, ja. Du er ikke off the hook endnu. Nej. Hvordan ser din porteføljesammensætning ud? Jamen altså, jeg solgte jo de der Modern Time Group og fik lidt kontanter ind på bogen, næsten 20.000, men ellers så er der ikke sket så meget. Der er jo flere aktier egentlig, der er i plus af mine aktier i den her. De steder, der gør mest ondt, der er det er Ericsson, der faktisk er rushet tilbage, og så er det Envido, og så er det min African Oil, og så holder de andre sig nogenlunde, og der er stadig sådan en positiv opadgående trend for flere af dem. Den, der hænger mest med næbet, det er den her Lifco faktisk, som jeg har haft rigtig lang tid og lavet snart 10.000 på. Den er gået lidt ned med næbet her det seneste stykke tid. Så det er egentlig den, der ligger først til at blive sparket af, hvis jeg ikke sparker enten en Videoegn eller African Oil, som begge to ligger i ren nedtrend. Ja, men det har African Oil jo gjort i et stykke tid. Ja, men det kan jo være en eller anden dag, man tænker, nu, jeg har også sagt, at det skulle, vi talte jo med Nana om det, om man var 100% tro mod alting. Og en gang imellem bliver man jo lidt forelsket, og der undrer man sig jo lidt over, jamen olien stiger, men min aktie stiger ikke, og det... Mit spørgsmål er til dig, fordi nu var det i går, vi kørte rent teknisk analyse med blandt andre Nana Fik her i studiet, og der er din strategi jo, fik du også fortalt i går, at du sætter stop loss, og når du rammer det, så er det ud eller ind, havde han sagt, og det skal du så være tro imod, men nu siger du selv, det virker som om, du har været rimelig meget på den røde gren, havde han sagt, forelsket i din portefølje. I min African Oil i hvert fald, ja. Ikke det øvrige? Nej, fordi der er stadigvæk, hvis du kigger på Skistar og Schibsted og de andre, så er der faktisk stadigvæk en positiv trend i dem. Så dem, de er ikke røget under mit stop loss. Dem, der er røget under mit stop loss, det er faktisk også, at Axel Støjk holder et kursus i øjeblikket ude ved os. Din mentor? Min gamle mentor, ja. Og der var flere, der spurgte, jamen overholder man det? Og det sjove er, at når man er ude at køre bil, så overholder man det 100%, når man kommer hen til stoplyset. Men en gang imellem bliver man jo forelsket i aktier. Det er måske lidt sværere at blive forelsket i et indeks, som Nana kører, fordi jamen, det er jo bare en bunke aktier, og der går det op og ned. Så det er jo det der med, at man har siddet og lavet en analyse, som Nana også var lidt inde på, Nana Fik var lidt inde på i går, og så sidder man og laver en analyse og kommer frem til konklusionen, ej, det er et godt selskab, og så går man ud og køber den, og så bum, så sker der et eller andet i selskabet. Så der er det derfor, men man må nogle gange være meget, meget koldhørende og sige, jamen, den skal sparkes ud. Men en gang imellem, så er det jo, at det ikke er en robot, der står på den anden side af mikrofonen, men et menneske, som har tænkt, vi giver den lige, det var en sød ledelse, og olien er på vej op, og så må der også lige ske noget i mit selskab. Men en gang imellem, så rammer man alligevel forkert, og det gør man jo, og det er så også et bevis på, at professionelle kan også ramme forkert. Jeg er glad for, at du ikke er en robot. Tak. Lars Persson, det var sgu lidt kedeligt i længden. Men ja, som vi også snakker om i forhold til teknisk analyse i går, så er hele mentaltræning, den psykologiske del af markedet, følger jo en voldsomt stor del. Lars Persson, vi hiver lige tilbage til markedet. Ja. Jeg tabte det fuldstændig. Du tabte det fuldstændig. Ja. Jamen, vi er i minus hele vejen rundt, lige fra minus 1,3 op i Finland, til hvor går det bedst henne? Det gør det vel egentlig i Danmark i øjeblikket. 0,5 er vi kun nede, tyskerne er nede med 0,8, og franskmændene er nede med 0,8, og svenskerne, vil jeg sige, englænderne er nede med 0,6, så vi ligger i en lidt trist morgen, kan man sige. En trist morgen på en dag, hvor USA, de spiser kylling. Ah! Nej. Måske der kun blev til kylling. Det er faktisk meget værd. Kalkun, Thanksgiving, løber ned i dag. Og så er det et kedeligt marked i Europa. Jeg kan se Santa Fe Group, som altså på forsiden af børsen her til morgen, der er som strændirektør. Vi er i krise, er nede med lidt over 14%. Royal Unibrew var vi omkring lidt tidligere, de var ude med regnskab i går. Den trækker sig lige i plus, når jeg lurer op på skærmen her. Og vores nye børsnotering, den jyske sparekasse, ligger omkring et sted mellem omkring 82, og den lige blev handlet sådan. Den siver også en lille smule. Et nyt selskab på børsen. Der er jo faktisk flere selskaber, der står og tripper på børsen, ind på vej på børsen. Det er lidt unikt, når man tænker på, hvordan markedet har været det sidste stykke tid. Så det er at de holder fast i der på mandag, siger vi velkommen til en, var det en robot? Det var noget, ja. Yes, og Adform er også på vej på børsen, og så har vi altså her til morgen Jyske Sparekasse. Og Formuepleje havde flade for deres børsnotering. Vi er tilbage i morgen mellem 9 og 10. Rigtig god handelsdag til jer derude.